Nej, det vil normalt ikke være farligt at have en fidget spinner, som man rører ved. Men altså, hvis børn, små børn sutter på dem, eller hvis det er, der er små dele i sådan noget, nogle legetøjsprodukter, som de kan komme til at sluge, så kan der jo være et problem. Bly er altså farligt for børn, men nogen vil jo sige, at alting i verden er farligt. Altså, man kan også dø af for højt indtag af salt, for eksempel. Hvor meget bly skal der til, før man siger, at det her, det er altså for meget, det er farligt? Hvis man får sådan, altså ja, måske 20-30 milliontedel gram, så hver dag, så har man et problem. Eller kan få et problem. Så hvis man, lad os nu sige, at jeg er en dreng, der har en fidget spinner. Eller min storebror har en fidget spinner. Og så hver dag går jeg ind på hans værelse og slikker på den. Så er det et problem. Det kan jeg ikke sige, fordi så skal jeg jo vide, hvor meget der bliver overført fra fidget spinneren, hver gang du slikker på den. Og det kan jo også godt være, at der bliver overført mest de første gange, du slikker på den, og senere der bliver der overført noget mindre. Det er meget svært at oversætte et indhold i et legetøj til et indtag hos et barn. Ja, sådan lød det altså fra Max Hansen, seniorrådgiver på DTU Fødevareinstituttet. De her fidget spinnere var en stor dille blandt børn for nogle år siden. De små metaldimser, der kunne dreje rundt, blev testet af Kemikalieinspektionen. 33 spinnere fra 6 større butikskæder, en legetøjsforhandler og en webbutik. 2 ud af de 33 af dem indeholdt en koncentration af bly på ca. 3%. Det blev indskærpet til et salgstop over for 2 forhandlere. Og bly er altså, som vi lige har hørt, noget, der kan gøre dig dum i hovedet. Det er i hvert fald noget, som er med til at sænke børns IQ, hvis de har for meget bly ind i kroppen. Og så er der en anden slags legetøj, som vi talte ret meget om for nylig. Softens røde squishies! What do you think makes a really great squishy? So soft. That's so cool. Super soft. Awesome. Ultra soft. They're like marshmallows. Soft and slow squishies! Hej, Anne-Maria. Ja, hej. Anne-Maria Andersen, skal jeg huske at sige det ud til efternavn. Du er leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet. Ja. Hvad var det, der var galt med de her squishies? Der var rigtig mange ftalater, eller det vi kalder plastikblødgører, i nogle af dem. Og hvorfor er det, at de her plastikblødgører, ftalater, hvorfor er de farlige? Der er nogle af de her ftalater, som vi ved rigtig meget om, at de er hormonforstyrrende. De går ind og påvirker produktionen af kroppens egen mandlige kønshormon. Og vores kønshormoner, de styrer jo rigtig mange processer i vores krop, så derfor er det ikke særlig godt at have noget, der går ind og forstyrrer det. Mm. Der blev også lavet en kontrol for nogle få år siden, hvor det altså ikke bare var squishies, der var problemet. Der var det helt almindelige plastbolde og badering og andet legetøj, som var fyldt med det her ftalat. Hvorfor er børn egentlig særligt sårbare over for det? De har jo ikke så mange hormoner normalt selv, og hvis du så går ind og forstyrrer mere der, så er det mere sårbare. De har ikke de samme feedback som mekanismer, som man har hos voksne, hvor at hormonerne bedre kan regulere sig selv. Mm. Det er lidt teknisk, men sådan det. Så er det jo også børn, som er i udvikling, som vokser, og man kan også sige, at de er også måske mere udsat for nogle af de her ting, fordi de bevæger sig, ja. Putter måske mere tingene i munden og så videre. Og det lyder jo, når du nævner de der ting, der kan være problemet, altså for eksempel det er noget, der kan påvirke eller misdanne kønsorganer og sådan noget, mm. så er der jo ingen forældre i denne verden, der har lyst til at give deres barn sådan et stykke legetøj, man vil være sindssyg, hvis man gjorde det. Men det omgiver jo alle mulige steder. Der er jo ftalater i alt muligt mellem himmel og jord, og vi har jo grænseværdier for det, så det er jo ikke, fordi der ikke er noget i legetøj. Hvordan kan vi egentlig sådan afgøre sådan noget med en grænseværdi for ftalater? Altså, hvornår det er, åh, det her stykke legetøj, det må man bestemt ikke lege med. Men du må godt lege med 2 af de andre stykker her. Ja, men jeg tror, det handler meget om at prøve at begrænse det så meget som muligt. Fordi det er rigtigt, hvad du siger. Vi kan jo ikke helt undgå det, når vi går ud og måler i tis for børn også, så finder vi jo også mange af de her ftalater. Så vi ved jo, vi får det ind i kroppen. Vi ved måske ikke alt sammen, hvorfra, men det gælder jo om at reducere det der, hvor vi kan, og hvor vi måske tænker, at det er måske ikke helt nødvendigt, at man får en eksponering via den her vej. Og lige netop der, hvor man ved, at børn er tæt på det, og måske har det op og ned af huden, og ovenkøbet puttet i munden, så vil vi helst ikke have det ind i vores hjem. Anne-Maria Andersen, tusind tak. Ja, hej. Hej igen, leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet. Radio 24/7. På fredag træder der nye regler i kraft. De gør det muligt at give bøder til firmaer, der importerer farligt legetøj, altså farligt legetøj, fordi der er kemi i, også selvom de var i god tro og ikke vidste, at der var giftige stoffer i produktet. Men der bliver ikke sat flere penge af til kontrol, og det er et problem, det mener blandt andet Forbrugerrådet Tænk. Og så spørger du dig måske, hvis ikke du gør, så spørger jeg for dig, hvordan foregår kontrollen egentlig i dag? Det har jeg spurgt dem, der laver kontrollen om. Nu skal du høre Inger Bergmann, kontorchef i Kemikalieinspektionen, der altså holder øje med vores legetøj og om der er farlige kemikalier i legetøjet. Kontrollen foregår typisk ved, at vi går ud i butikker og udtager den produkttype, vi nu har besluttet os for at kontrollere. Og så tager vi dem tilbage og ud og analyserer nogle bestemte indholdsstoffer. Kan du komme med eksempel på et af de produkter, I har været ude at tage ned af hylderne? For eksempel, vi er i gang med nu i nogle legetøjskampagner, kan det for eksempel være nogle slimprodukter, vi skal i gang med at undersøge. Der er andre situationer, hvor det har været plastprodukter, dukker, bolde, mange forskellige legetøjstyper. Fordi hvis det for eksempel er plast, så kan det være talater, som vi undersøger for. Vi er i gang til cirka 15 kontrolkampagner om året. Og der kigger vi jo altså over hele regelsættet. Det er både pesticider, biocider, legetøj, kosmetik og alle typer produkter, som vi vælger ud fra. Så det er stikprøvekontrol, vi foretager. Og i år er det altså slim primært, I kigger på? Det er der blandt andet. Vi tager fat i dem, fordi at det er en type legetøjsprodukter, som kommer meget tæt i kontakt med børn, når de leger med det. Det vil sige, at de har en risiko for at blive udsat for noget, hvis ikke det er lovligt. Der er jo ikke blevet givet nogen bøder for kemi i legetøj i de seneste mange år. Det har Miljøministeriet oplyst os. Hvorfor egentlig ikke? Når vi ser overtrædelser, så er det sådan, at vi indskærper et påbud, hvis der er en overtrædelse. Et påbud om at standse salg. Og så hvis vi vurderer, at produktet simpelthen udgør en risiko, så kan vi også bede om, at de tilbagetrækker for forbrugeren. Og det er typisk den måde, vi håndhæver på. Hvad skulle der til for, at noget vil udløse en bøde? Det handler om alvoren. Altså, og der er der forskellige hjemler på området, og hvor legetøjsreglerne ud til at være sådan, at det skulle være sket med forsæt, at producenten forhandlede de her produkter. Hvorimod andre dele af kemikalereguleringen, der kan det være gentagende og grove tilfælde, er ligesom hjemlen for, at vi kan politianmelde. Og nu er der jo så kommet en ændring af bekendtgørelsen om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter. Hvordan vil den ændre jeres arbejde? Det må vi se, når den kommer. Den skal lige træde i kraft, og så må vi se de konkrete tilfælde, når vi får mulige situationer, hvor det skal anvendes. Okay, så I kan heller ikke sige, om det for eksempel vil føre til mere kontrol? Kontrollen vil blive uændret. Det her handler om, hvilke muligheder vi har for at politianmelde. Hvor mange mennesker er der i Kemikalieinspektionen? Lige nu er vi 17-18, altså personer. Som dækker hele landet? Ja, og hele kemikalieområdet. Okay, så det er ikke engang kun legetøj, det er simpelthen alt? Biocider, pesticider og alt, hvad hele kemikaliereguleringen sådan omhandler. Det er da godt nok et stort område, I har som arbejdsområde. Ja, men det er derfor, det er vigtigt for mig at understrege de stikprøvekontroller, vi laver. Ikke? Og de stikprøver prioriterer vi ud fra en risikovurdering af, hvor farlige kan nogle produkttyper for eksempel være, hvor meget kommer man i kontakt med dem, på hvilken måde, og hvilke befolkningsgrupper har med dem at gøre. For eksempel pesticider bliver mere systematisk kontrolleret, hvorimod andre forbrugerprodukter er mere som stikprøver, som jeg har forklaret. Så hvis man skulle lave en systematisk kontrol, for eksempel af legetøj i Danmark, så ville det kræve væsentligt flere hænder? Ja, vores kontrol foregår på alle typer forbrugerprodukter, så alle steder, hvor du kan handle, og det er jo rigtig mange steder, det er også på nettet. Det er jo et uendeligt stort marked for handel, og det er der, vi fører vores stikprøvekontrol. Ja, sådan lød det altså fra Inger Bergmann, kontorchef i Kemikalieinspektionen. Christel Schaldemose, velkommen til. Tak for det. Du er europaparlamentariker for Socialdemokraterne. Hvad tænker du egentlig? Altså, jeg sidder her, når jeg taler med kemikalieinspektionen, som skal holde øje med alle de her farlige stoffer for os forbrugere her i Danmark, og så får at vide, at de sidder 17 mennesker derinde, så bliver jeg sgu lidt urolig. Hvad med dig? Ja, altså jeg er jo desværre ikke overrasket, for jeg ved, at det ser sådan ud. Jeg tænker, det er hårdt at være medarbejder i kemikalieinspektionen, fordi de skal dække så utrolig mange områder og så mange ting, at det må føles ubehageligt ikke at kunne komme ned i bund og virkelig få lavet noget kontrol, der batter. Og desværre, så kan man ovenikøbet sige, at det ser endnu værre ud i rigtig mange andre EU-lande. Der er simpelthen ikke nok ressourcer overalt i Europa til at få tjekket vores produkter meget mere af. De bliver simpelthen ikke kontrolleret godt nok. Mm. Men der er jo også altså, uendeligt mange produkter at kontrollere. Den måde, man gør det på i kemikalieinspektionen, det er primært stikprøvekontrol. Altså man tager ud nogle gange i løbet af året, og så tager man nogle stikprøvekontroller. Og så fortæller hun jo også her, at det de gør med andre ting, f.eks. pesticider, hvor der er en mere grundlæggende kontrol, der laver man en systematisk kontrol. Hvis vi skulle gøre det på alle produkter i Danmark, f.eks. legetøj, så skal vi jo opskalere den der inspektion sindssygt meget. Det er rigtigt, og det er der jo ikke tilsyneladende politisk villighed til at finde de penge. Men man må bare sige, at når vi har et indre marked for varer, som kan flyde frit mellem EU's medlemslande, så skal der simpelthen også være noget kontrol, og også mere kontrol, end det vi ser i dag. Jeg tror rent faktisk, at forbrugerne tror, at de produkter, de køber i langt højere grad, er kontrolleret, end tilfældet er. Og jeg synes også, at vi burde kontrollere mere. Vi kan selvfølgelig ikke kontrollere det hele. Og jeg tror, at kemikalieinspektionen gør det godt med udgangspunkt i de ressourcer, de har. Men spørger du mig om, hvad jeg synes, der skal til, så synes jeg, at vi skulle have fælles regler i EU, som satte en procentsats på, hvor mange produkter man overhovedet skulle ud og tjekke. Og det kunne faktisk være 2% af alle de produkter, der kommer på EU's indre marked. I dag ligger vi langt, langt, langt under det. Vi er ikke engang oppe på en procent. Jeg tror, det er noget med 0,1 eller 0,2% af alle produkter, der overhovedet bliver kontrolleret. Og det giver jo ikke den fornødne sikkerhed for, at vi kan finde de varer, som er skadelige. Du sagde lige, Christel, at du tænker, at forbrugerne har overraskende høj tillid til produkterne. Burde forbrugerne i virkeligheden have meget mindre tillid til det, vi kan købe i vores butikker? Ja, man kan i hvert fald sige, at de har ikke grund til at have tillid, hvis det er baseret på, at de tror, at alt er kontrolleret, for det er det bestemt ikke. Det er klart, at nogle butikker er bedre til det end andre til at tage ansvar for de varer, de stiller ind på deres hylder. Jeg ved for eksempel, at Coop har en meget god politik i forhold til det at få tjekket rigtig mange varer. Andre detailledsforretninger er ikke nær så gode til det, og derfor er der faktisk ikke rigtig basis for at have den tillid til produkterne. Og hvis forbrugerne var klar over det, så tror jeg måske også, at de ville stille krav om, at det mere rent faktisk blev kontrolleret. Mm. Men nu sker der jo noget. Regeringen laver jo den her skærpelse, som starter på fredag, hvor man altså nu kan straffe importørerne. De kan ikke længere bare sige, at de har handlet i god tro. Det er importørens eget ansvar, at der ikke er farlige stoffer i produkterne. Tror du ikke, det kommer til at styrke forbrugersikkerheden? Jo, det tror jeg helt sikkert, og jeg er rigtig glad for, at man tager det skridt. Det er et skridt i den rigtige retning. Altså reglerne har sådan set været der hele tiden, at hvis ikke... Først og fremmest er det producenten, der er ansvarlig. Hvis ikke man kan finde producenten, så er det importøren. Og hvis ikke man kan finde importøren, så er det distributøren. Det er en ren, det er sådan kædeansvar, vi har haft i EU-systemet. Men i praksis har det bare ikke fungeret. Og derfor er det her et rigtig vigtigt skridt i den rigtige retning. Men det ændrer jo bare ikke ved, at hvis ikke der er nogen, der rent faktisk kontrollerer, om barnet overholder reglerne eller ej, så er der jo heller ikke nogen, der kan blive straffet. Nej, det var det, vi hørte tidligere fra Bettina Schønning fra lejebranchen. Hun sammenligner med trafikken, altså I kan jo godt som politikere fastsætte en fartgrænse og sige, at man må ikke køre mere end 130 km i timen, men hvis der ikke er noget politi i gaderne til at holde øje med det, så kan det være lige meget. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har arbejdet med det her felt her i rigtig, rigtig mange år i Europaparlamentet. Og altså, som jeg siger, i Danmark ser det faktisk forholdsvis godt ud i forhold til, hvordan det ser ud rigtig mange steder. Det er som om, at der ikke er nok politisk bevågenhed på det her med markedskontrollen. Og forbrugerne har en forventning om, at det finder sted, og forretningerne siger, at det må være myndighederne osv., og alle har en tendens til at skubbe ansvaret fra sig. Altså, hvis vi vil have en ordentlig kontrol med vores varer, så kommer vi ikke udenom at afsætte ressourcer til det, så vi rent faktisk har folk i kontrollerne, som kan gå ud og tjekke flere varer, end det man gør i dag. Og hvis det skal ske, så tror jeg, vi har brug for at få strammet op på EU-lovgivningen, som gør, at vi får sat nogle minimumsbestemmelser om, hvor meget eller hvor lidt kan man tillade sig kun at kontrollere. Og jeg synes, 2% af alle produkter ville være et godt sted at starte. Christel Schaldemose, Danmark er jo bedre end de øvrige EU-lande på det her område. Vi er vel allerede, går vel allerede foran med et godt eksempel herhjemme, eller hvad? Jamen det gør vi, men det ændrer jo ikke ved, at vi hørte lige 17 personer i kemikalieinspektionen. Jeg er sikker på, at de godt kunne bruge flere hænder for på den måde også kunne komme ud og tjekke meget mere, for eksempel også legetøj i forhold til kemi. Og vi ved jo, at der kommer rigtig meget ind fra Asien. Vi ved, at der er de altså bare mindre gode til at overholde de regler, vi har. Så altså, selvom vi er gode i Danmark forholdsvis, så mener jeg stadigvæk, der er behov for, at vi afsætter flere ressourcer. Men jeg tror så i øvrigt på, at hvis vi skal gøre noget, så bliver vi nødt til at komme med det som et lovkrav på europæisk niveau, så vi virkelig kan få løftet kontrollen overalt. Der er jo mange forbrugere, der er bekymrede ligesom dig, men der er måske også nogle forældre for eksempel derude, der tænker, at de her meget små mængder af skadelige stoffer måske ikke er så farlige endda. Vores reporter, Marie-Mathilde Fogh, hun mødte i hvert fald sådan en, da hun var ude at handle legetøj i Ishøj i dag. Prøv lidt med. Der er en europæisk undersøgelse, der viser, at cirka hver femte stykke legetøj, det faktisk er giftigt. Eller det, der overskrider man grænseværdierne for, hvad det må indeholde af ftalater. Hvad siger du til det? Så jeg vil sige, at de grænseværdier er sikkert sat på et meget krakilsk niveau, der muligvis tager udgangspunkt i, at de kan opløses på alle mulige forskellige måder. Lad os sige, at de bliver udsat for ekstra varme eller noget af den stil. Jeg tænker umiddelbart, at grænseværdierne ikke vil betyde særlig meget, når de sidder og leger med det. Forbrugerrådet Tænk her i Danmark, de vurderer, at det cirka er det samme i Danmark. Er det cirka hver femte stykke legetøj, der overskrider de her grænseværdier? Er ting, man har fundet i Danmark, der har for eksempel været en fidget spinner med for meget bly i, eller en fastelavnsmaske med for høj værdi af ftalater i? Hvad tænker du om det? Så tænker jeg igen, hvor meget overskrider de her grænseværdier? Er det sådan en marginal overskridelse? Altså når du taler om noget som bly, så at gå ud fra, at grænseværdierne er ekstremt små, altså sådan tangerende til sådan sporstoffer, vel? At, altså, jeg tænker ikke, at det er sådan noget, hvor du ved, at der indgår en væsentlig, altså synlig mængde af bly i børnelegetøj. Det er jo et ekstremt giftigt stof, så det må være helt sådan ned på, altså molekylære niveauer, hvor man er nødt til at undersøge det under mikroskoper osv. Så jeg tænker ikke umiddelbart, at det har den store effekt eller indflydelse. Og der er sådan lidt sensationalisme over at gå op i det, tror jeg. Ja, sådan lød der fra Christian Schmidt Petersen, som min kollega altså talte med i en legetøjsforretning tidligere i dag, Christel Schaldemose. Hvad vil du sige til ham? Jamen, hvis det... Han kan måske have en pointe, hvis det kun var legetøj, vi blev udsat for, og vores børn blev udsat for af kemikalier. Så kunne det godt være, at årsagen til at være bekymret måske kunne være mindre. Men vi blev udsat for kemikalier i et kæmpe omfang. Yeah. Altså i vores mad, i vores tæpper, i vores møbler, i vores computer og alle vegne rundt. Og derfor så tror jeg, at det er enormt vigtigt, at vi særligt over for følsomme grupper som børn, der mens de vokser, mens deres hjerner udvikler sig, mens deres reproduktive apparat også er ved at udvikle sig, virkelig gør en indsats for at beskytte dem. Men vi så skal vi jo også, holde dem. Men så skal vi holde dem fra hele verden. Vi skal holde dem fra tæpperne og fra bilerne og fra brændstoffet og fra alt muligt. Altså til sidst er der ikke mere tilbage. Så skal vi flytte til Sverige alle sammen uden hytte? Nej, altså det selvfølgelig skal vi kunne leve et liv, men derfor er det også vigtigt, at vi er opmærksom på de her ting her, og får tjekket efter, og får sikret, at grænseværdierne bliver overholdt, og får reduceret den eksponering, man har som barn over for de her produkter. For vi rent faktisk ved jo godt, at der er problemer med sædkvaliteten. Vi ved, at hjerner tager skade, mens de er sårbare og udvikler sig osv. Så det er jo altså ikke bare noget, vi leger det her. Det er faktisk noget, der er skadeligt. Og derfor er det vigtigt, at vi gør en kæmpe indsats, særligt for vores børn. En anden ting er, når vi bliver voksne, vi selv kan tage ansvar for, hvad vi spiser, hvordan vi agerer osv. Men det her, det er altså vores børn, vi taler om, og derfor så er jeg ikke ligeglad. Helt i orden. Christel Schaldemose, tak for det. Velbekomme. Du må have en dejlig talatfri dag. Tak, og i lige måde. Tak, sagde Christel Schaldemose, som er europaparlamentariker for Socialdemokraterne. Du lytter til Radio 24/7. Jeg ville jo rigtig gerne have haft et interview med erhvervsminister Rasmus Jarlov eller miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen for at spørge, hvorfor der ikke følger mere kontrol med de her nye regler, der træder i kraft på fredag. Det har ikke været muligt at få en af de to med i programmet. I stedet fik jeg lige inden udsendelsen en ultrakort kommentar fra Venstres miljøordfører Erling Bonnesen. Erling, nu kommer der jo de her nye regler, som gør det muligt at straffe importørerne. Men der bliver jo ikke mere kontrol af den grund. Vil det ikke være en god idé at sætte nogle flere penge af, så vi kunne lave noget mere systematisk kontrol? Jamen, der er mening med det, at vi gør, det skal jo være trygt for os alle sammen som forbrugere at gå ud og købe for eksempel legetøj. Der skal man jo ikke til at sætte sig ind i alle mulige kemiregler. Og derfor så bliver det jo lagt trykket over på nu med krav om, at det er producenternes ansvar,